गुरु होकर आप बालकों के जीवन भर गुरु कहलाएंगे। घर वालों से पुर वालों से सम्मान समादर पाएंगे। है अचल प्रतिज्ञा मेरी यह जो अचल हिमाचल सुस्थिर है। क्या मूल्य है भीष्म प्रतिज्ञा का यह अचरज जग में जाहिर है। भीष्म नाम सुन बे प्रवे चौंक पड़े एक बार, बोले है क्या आप ही हैं वह भीष्म उदार। मैंने बेहद धोखा खाया बेकार विवाद किया भारी। मालूम न था मेरे सन्मुख है भीष्म धुरंधर व्रतधारी। कीजिए क्षमा महाराज मुझे अब शंका तनिक न लाऊंगा। हित से चित से इन बच्चों को मैं धनुर्वेद सिखलाऊंगा। मैं अपना भी परिचय दे दूं है हरिद्वार शुभ धाम मेरा। बेटा श्री भरद्वाज का हूँ है द्रोण प्रसिद्ध नाम मेरा। ऋषि अग्नि वैष्णव वेद मुझे उपवेद समेत पढ़ाए हैं। विनियोग सहित कुछ दिव्य शास्त्र भार्गव से मैंने पाए हैं। जिस राजपुत्र का दुष्ट चरित्र मैंने आपको सुनाया है वह द्रुपद देश का राजा हो अब द्रुपद राज कहलाया है। अच्छा तो बस तैयार हूँ मैं अब से ही भार उठाता हूँ। लाइए सौंपिए बच्चों को मैं सबको शिष्य बनाता हूँ। एवमस्तु कह भीष्म ने किया तुरत सामान। शिष्य दीक्षा का लगे करने द्रोण विधान। सानंद द्रोण के चरणों की पूजा के राजकुमारों ने क्रम क्रम से धनुर्वेद की फिर दीक्षा ले राजकुमारों ने। सुंदर वेद ध्वनि होती थी बंदी जन सुयश सुनाते थे। थे शिष्य 106 जिनमें गुरु द्रोण अपूर्व सुहाते थे। जब दीक्षा कृत्य समाप्त हुआ चहु और मंगलाचारों से तब भीष्म मनोहर वचनों में यूं बोले राजकुमारों से। हे कुरुकुल के सुख कर बच्चों तुमको व्रत धारण करना है। तन से मन से गुरु की आज्ञा जीवन भर पालन करना है। यदि गुरु से हो मत भेद कभी तो भी मर्यादा न मिट पाए। जब भी गुरु सन्मुख आए तो मस्तक चरणों में ही जाए। जो गुरु के बात नहीं सुनते आदर ना उन्हें दिखलाते हैं वे दुख दरिद्र दीनता का जीवन भर कष्ट उठाते हैं। महाभारत कथा संख्या 4 पांडवों का बाल्यकाल यहाँ समाप्त होता है।